السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، يقول الله تعالى محذرا عن أحبار السوء ورهبانهم، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله. الآية. وقال القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ندعو إسلام katika mambo aliyoyatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukali ndani ya kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo la ulama maulama waovu na wale wenye kufanya ibada wapotevu. Aliposema katika aya 34 ya sura At-Tauba, akiwatahadharisha Waislamu ili walijue hilo, anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, inna kathiran min al-ahbari war-ruhban, hakika wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi na watawa wa Kinasara, ليأكلون أموال الناس بالباطل ونكولا مال زواتك باطل ويسدون عن سبيل الله نوانا وزوية واتو ننجية يا الله تبارك وتعالى. آية كاين دليا: والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخرها. محل شاهد: الله سبحانه وتعالى أنا وزنقمزية الأحبار والرهبان kwamba miongoni mwa tabia zao wengi wao ni aklu amwali nnasi bilbatil wa saddi nnasi an sabilillah. Al-imamu al-mufassir shaykhu al-mufassirin Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Jami'ul Bayan anasema: ya'khudhuna ar-risha في أحكامهم ويحرفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله وتهاو ونشكو رشوة katika hukumu zao na wanakipotosha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wanaandika vitabu kwa mikono yao kisha wanasema hivi vinatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi tafsirul Qur'an al-azim wal maqsudu التحذير من علماء السوء وعباد الضلال مقصديو katika aya hii ni kuwatahadharisha maulama wa ovu na wale wenye kufanya ibada wapotevu kama qala sufyan ibn uyaina kama alivyosema al-imam sufyan ibn uyaina rahimahullah ta'ala من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى أم سيما رحمه الله تعالى نا يوتي أتكي فسديك أتكي هاربيك كتك ونوچوني ويتو أنا كوا نانياك كنا مفان وما يهودي نا يولي أتكي فسديك katika wenye kufanya ibada katika sisi basi anafanana na manasara. Thumma qala kisha akasema rahimahullahu ta'ala wal hasilu at-tahdhiru min at-tashabbuh bihim fi ahwalihim wa aqwalihim, na makusudio natija ni kutahadharisha kujifananisha na wao katika kauli zao na katika hali zao. Wadhalika annahum, na hilo ni kwamba wao, yaakuluna dunya bidini, wanakula katika dunia hii kupitia dini, wa manasibihim, na kupitia vyeo vyao, wa riasatihim finnasi, na ule uongozi wao walionao kwa watu. Kisha akasema kauluhu ta'ala wa yasudduna an sabilillah, na wanawazuia watu na njia ya Allah, ay wa hum ma aklihim alharam yasudduna an-nasa an ittiba'i alhaq, pamoja na kwamba wao wanakula haram lakini pia wanawazuia watu kuacha kuifuata haki. Wa yulbisuna alhaq bilbatil, na wanaichanganya haki na batil. Wa yudhhiruna liman ittaba'ahum min aljahla, na wanawadhihirishia wale waliowafuata wao miongoni mwa wajinga. Annahum yad'una ila alkhair, kwamba wao wanalingania kwenye kheri. Walaysu kama yaz'umun, na hawakuwa wao kama walivyodai. Bal hum du'atun ila an-nari wa yawm alqiyamati la yunsarun, bali wao ni walinganizi wanaolingania kwenye moto, na siku ya kiyama hawatanusuriwa na moto na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala wal iyad billah. Thumma qala وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذي كنا وليريب ديني زيد وفلم نولا وشوان وأوف نوتوواو. الجواب بلى الأمر كذلك هم الذين أفسدوا الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية أنا سيما ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان. أنا سيما رحمه الله تعالى وهكيكا وموفوات هوا أحبار وموفواتيا نوكويكا hawa wanawachuoni waovu wa Kiyahudi na hawa watawa katika maulamaa wa Kiislamu, wale ambao haiwezi kuje kudhibitika katika kila zama, idadi yao ni kubwa, haiwezi kudhibitika. Kuna watu wengi, kundi kubwa la watu katika maulama wa Kiislamu wameiga mwenendo wa maulama wa Kiyahudi na Manasara. Kazi yao wao yakuluna amwala nnasi bilbatil wa yasudduna an sabilillah. Haya ndiyo waliyosema wanawachuoni. Ash-Shawkani akamalizia kusema wallahu almusta'an, Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ayuha nnas, ndugu zangu Waislamu, wimbi la maulama wa ovu halikuishia kwenye karne hizo za kina Ash-Shawkani na kina Ibn Kathir na kina Ibn Jarir na kina Sufyan bin Uyaina fahasif, ikawa washapita hao. Kama walikuweko, basi walikuweko zama hizo. La, wakati tuliokuwa nao ahbaru su, maulama waovu wamekithiri kwa kiasi kikubwa sana, ambao kwa makusudi wanayapotosha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanawakoroga watu na kuwachanganya kiasi ambacho wanatatizika katika masala ya kuifuata haki, mpaka mtu anakuwa hajui afuate njia gani. Kwa namna ya watu hawa waovu walivyowakingama Waislamu na watu wengine wa kawaida ambao watakujua haki, bali na matulabu ilmu wamesimama kuwakinga wasifahamu ukweli uko wapi. Katika asili tulizokuwa nazo, wako wanawachuoni na mashekhe wengi wa aina hii. Wengine wanafanya hivyo wakijua na wengine bila ya kujua. Sasa nimetanguliza katika khutba ya kwanza kulitaja jambo hili na ubaya wake nilivyotajwa kwenye Qur'an, wal ayat fi hadha al bab kathiratun jidda, ayat zilizokuja katika mlango huu ni nyingi. Wa kadhalika al ahadith النبوية الشريفة في vile حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم. لكن نمتشيك أن آية موجة بل سهيمو كتك آية 34 يا سورة التوبة إلي كتو تنبيه لكل نبيه متو أبتك فهام وأنبا جامبو هيلني جامبو لحتار. فسا ولبسمام أهل السنة والجماعة السلفيون مسلف katika nchi hii na sehemu nyingine katika nchi za jirani, kupambana dhidi ya wimbi la ushia uithna sharia ambao unajitangaza kwa kiasi kikubwa katika miji yetu na kuwachukua wengi wasiofahamu. Masalafi, as-salafiyun, wakasimama kuwabainisha kwamba hawa watu hawa mwenendo wao si mwenendo wa kufuatwa, ni watu wa ovu, ni shirdhimatun khabithatun, ni kikundi kiovu kilichoasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Saba. Na watu wa tahadhari wasivurike na wito wa wahda, umoja. Ili jambo likawa limewazindua watu wengi, na hasa baada ya kuonyesha kwamba hawa watu wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huo umoja wanaotafuta ni njia ya kujibanza ili wapate kueneza sumu zao. Ili jambo walilahi alhamdu, Waislamu wengi kwa asilimia kubwa waliofikiwa na ujumbe wameelewa na wakawa wanawatahadhari. Sasa nini cha kufanya? Wakawa wanawatumia baadhi ya mashekhe wanaofanana na mashekhe wa Kiyahudi ambao wao hawajali maslahi ya dini, hawajali heshima za masahaba, hawajali thamani walionayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao wanajali pesa, watapewa pesa kiasi gani, wao wanachojali ni vyeo, watapewa vyeo kwa kiasi gani, ndio hamu yao kubwa na ndio mawazo yao makubwa. Kwa hiyo wakawa wanasimama sasa wakijaribu kuwafunika hawa watu kwamba hawa si watu wabaya, hawa ni watu wazuri. Yuko shekhe mmoja, leo sitamtaja jina lake, lakini ikibidi uje kutaja, kwa sababu sisi hatuwaogopi watu, tumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna anayeweza kutudhuru ila yeye, na hakuna anayeweza kutunufaisha ila yeye, lakini leo sitamtaja. Shekhe huyu ni kiongozi katika mkoa fulani hapa Tanzania. Alisimama siku moja akazungumza maneno haya, na maneno yameenea katika mitandao kwa sauti yake. Anasema, maana anawaambia Waislamu, maana sasa tunaonekana tunakoelekea, tunaona upepo wa uchafuzi wa mazingira, wa kuvunjiwa heshima maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia pale hadhiruna kwamba sasa tunakoelekea tunaona kuna upepo wa uchafuzi wa mazingira, wa kuvunjiwa heshima maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo kwetu katika akida yetu Ahlu Sunna wal Jamaa tunasema sabu sahaba min al-kaba'ir. Tunasema kwamba kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika madhambi makubwa sana. Kisha akataja hadithi na akataja hadithi nyingine, kisha akamsimamisha shekhe mmoja aliyekuwa pale, amwambia, hebu wazungumzie maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na utukufu. Watu wanawachezea maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa asema tunawajibu kumhami Mtume, basi ni lazima tuwahami maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahabatu rasulillah. Alipomaliza yule shekhe yule aliyesimamishwa akasimama akasema kuna vinywa vimejaliwa uwezo mkubwa wa kusema watu vibaya, wakaona raha zao za kusema vibaya, wakaona waanze kwa maswahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hapa pana maswali ya kujiuliza. Unaona kwamba shekhe huyu, kiongozi huyu aliyetangulia kusema, asema kwenye nchi hii yani kuna uchafuzi wa mazingira na upepo mbaya wa kutukanwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya sawa? Alafu yule aliyemsimamisha naye akathibitisha kwamba hilo jambo lipo. Kuna watu wana vinywa vichafu, kazi yao kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lile lilileta faraja kidogo kwa watu, kuona kwamba hata huyu pia sasa akajitambua kwamba kuna genge hili chafu lenye kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah ndiye anayejua zaidi kulipita nini hapo katikati. Baada ya siku mbili tatu, baada ya muda, tumeona kadhihiri tena huyu shekhe akiwa yuko pamoja na safu ya hao mashia. Akasimama akasema maneno haya, asema, akimtaja Jalala sasa, asema, lakini kwenye hutuba yake nimemsikia akimtaja Sayyidina Umar. Kisha akasema, namnukuu mimi, Hemedi Jalala huyu ni Shia alimun, akasema ni alimun min ulamai Shia, kwa maana ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Kishia. Mimi kwa makusudi kabisa nimemkaribisha ili azungumze na Waislamu waone kuwa sisi Waislamu masuni na mashia sote ni Waislamu. Akataja yale mambo yalitukusanya, shahada, swala na mingineyo. Yeye kitaja shahada mbili, akutaja kwamba Shia wana shahada tatu. Kusema pia wanasema shahada mbili kama sisi tuko na shahada mbili, na kati wale wana tatu, ni uongo huu. Na kutaka kujua, hebu sikiliza adhana zao wale upate tabu. Anasema, lakini sasa tunasikia hawa mashia wanawatukana maswahaba. Nataka nimuulize Sheikh Jalala, a antum tasubuna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Yani kwa maana kwamba, je, nyinyi mashia mnawatukana maswahaba? Sheikh Jalala, njoo ujibu kama amwatukani maswahaba. Jalala akaja pale na kilima chake kikubwa, mashia hawatukani maswahaba bali wanawafuata maswahaba. Tuko pamoja? Akaendelea akasema sisi mashia na imamu wetu wa kwanza, akamtaja Ali bin Abi Talib ndio imamu wa kwanza. Sayyidina Hassan, mtume asema naye ni sahaba. Imamu wetu wa pili ni Sayyidina Al-Hasan, ni sahaba. Imamu wetu wa tatu ni Sayyidina Hussein, ni sahaba. Akataja hivyo. Kisha akaendelea akataja kwamba nataka niseme nitambue Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali na masahaba wa mtume kwa mashia ni watu wanaoheshimiwa. Na huwa kadhab, lakini ametumia taqiya pale, we kadhab. Na watu wote wajua kwamba huyu anachokizungumza ni uongo, kadhib, lakini kwao hii ni sehemu katika dini. Baada ya kumaliza bwana Jalala akasimama huyo shekhe akasema inatosha. Sasa akasema sasa mtu anawatukana maswahaba huko bara Asia huko, wewe wajitutumua hapa unataka kutugombane na mashia bwana, tugombane na mashia wa hapa, alafu anasema tena unaongea kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kama aliyetukana ni Mswahili, si ungesema basi kwa lugha ya hao? Halafu unasema tumeklipu kwa hao wanaozuoni wa huko ambao wameanza kuwatukana maswahaba. Lakini kama watatukana hawa kina Jalala na kina Azim Deuji tukawasikia, tungekula nao sahani moja. Mwisho wa kunukuu. Yaani amenukuu haya maneno na iko clip yake. Kisha akasema kuna vitu vingine vinatengenezwa kisiasa. Watu wana magomvi ya dola na dola. Wataka kugombanisha mashia na masunni. Asema Sheikh Jalal tunakushukuru kwa hili ambalo yani umelitaja, msema hili ambalo umelitaja. Ala kulli hal. Huyu shekhe akawa amemaliza maneno yake pale, na katika aliyosema amesema mimi katika muda wangu mfupi nilioishi hapa, yani hapa Dar es Salaam, sijawahi kusikia hata siku moja shia akimtukana swahaba, hata siku moja hapa Dar es Salaam na hapa Tanzania sijawahi kusikia hata siku moja. Naelewa lugha hiyo. Sasa mimi nataka niwafahamishe tu Waislamu kwamba hawa si mashekhe wa kusikilizwa. Hawa wanachojali ni matumbo yao, wanachojali ni madaraka yao. Hebu wale wenye tafsiri ya Mayunga, wenye kitabu cha kinachoitwa Meza ya Uchunguzi kilichotoka mwaka 1992, mwenye tarehe ya Kiislamu cha Mayunga pia, wewe fungua kitabu kile alafu uone matusi ya wazi wazi aliyotukana Mayunga kuwatukana maswahaba. Alafu aje mtu aseme shekhe wa vipi wewe, useme hujawahi kusikia hata siku moja. Sasa huyu Mayunga atoka bara ya gani? Usi mtu Tabora Mnyamwezi awatukana maswahaba dhahiri shahiri kuwepo Dar es Salaam. Wewe sasa sijasikia hata siku moja. Na vitabu vichapishwa na mashia, taasisi za kishia ndizo zinazochapisha vitabu vya Mayunga. Tafsiri yake chapa ya pili imetoka Qum Iran. Utuambie kwamba hujawahi kusikia hata siku moja? Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la yakuluna amwala an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Enyi ambao wameamini, hakika wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi na Kinasara wanakula mali za watu kwa batil na wanawazuia watu na njia ya haki. Mfano ni hawa wanaozungumza maneno haya. Sasa huyu bwana ukianukuu maneno yake, mfano katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi ukurasa wa 23, anasema Abu Bakari anaye shetani na kila mwenye shetani kinakula mwenye kuambatana na shetani si muumini. Abu Bakari ni nani? Ukurasa 47 anasema kwa hiyo Abu Huraira sio muongo tu bali ni mwenda wazimu. Sasa tuyachukue haya tuyageuze kwa baba yako, kwa shekhe wako, alafu tu ni matusi au si matusi? Ni nani Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu kwetu? Yaani kwa mtu Muislamu nani Abu Bakari? Sasa ukisema huyu Jalala huyu ni mukallid.

kawafanyia masahaba, kamfanyia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kaifa yusaffu ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa anta radhib wa anta tudafi'u man yasubbuhu. Vipi watukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wewe waridhika, alafu unawatetea wenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasuddunahum an sabilillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayk. Faghfir lana dhunubana wa hawbana wa khatayana. Allahumma akfina bihalalika an haramik واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. اللهم من اراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدميره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت العزيز الغفار.